reklamy. Media Expert jest cool. Teraz ceny w dół. Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 10. Technologia 5G, potrójny aparat. Teraz za jedyne 995 zł. A do tego opaska sportowa Xiaomi Mi Band 5 w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wakacje nie mogą się na Ciebie doczekać. Słoneczna Turcja bez kwarantanny. Baseny, aquaparki, polska animacja. Najlepsze all inclusive. Last minute już od 1800 zł. A w wybranych hotelach dzieci gratis. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj. Najlepsze okazje kończą się najszybciej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 sierpnia, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Po wniosku o dymisję wicepremiera Jarosława Gowina rzecznik rządu zapewnia, że Zjednoczona Prawica nie straciła większości parlamentarnej. Polscy strażacy, którzy w Grecji będą pomagać w gaszeniu pożarów, budują bazę operacyjną na wyspie Ewia. Szóste miasto w Afganistanie pod kontrolą talibów. Dramatycznie pogarsza się sytuacja humanitarna. Nie mam przekonania, że Zjednoczona Prawica straciła większość parlamentarną wraz z dymisją lidera Porozumienia, wicepremiera Jarosława Gowina, tak mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Nie mam przekonania o tym, żebyśmy stracili większość z tego powodu. Jestem przekonany, że w ramach Zjednoczonej Prawicy oraz w ramach pozostałej części polskiego parlamentu znajdą się osoby, które będą popierały te korzystne reformy, które zaproponowaliśmy. Piotr Müller wyjaśniał, że to Jarosław Gowin złamał umowę koalicyjną, wycofując się z poparcia dla rządowego programu Polski Ład. Stąd wniosek o jego dymisję. Niedopełnieniem umowy koalicyjnej było między innymi to, że pomimo tego, że w maju podpisaliśmy wspólne porozumienie programowe, w maju premier Jarosław Gowin podpisał się pod Polskim Ładem, kilka tygodni później, czy kilka miesięcy, tak jak teraz już, kontestuje to, pod czym złożył podpis. W związku z tym to jest niedotrzymanie umów i to jest coś, na co po prostu się zgodzić nie możemy. Jarosław Gowin oświadczył, że jego dymisja jest de facto zerwaniem koalicji rządowej i końcem Zjednoczonej Prawicy. Sejmowa Komisja Regulaminowa przerwała badanie wniosku o uchylenie immunitetu prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. Posłowie przed podjęciem decyzji chcą zapoznać się z aktami prokuratury. Pełnomocnik prezesa NIK mecenas Marek Małecki mówił, że do podjęcia prawidłowej decyzji posłowie powinni poznać szczegóły sprawy. Mamy tylko i wyłącznie kilkudziesięciostronicowy wniosek prokuratury. Ja w moim piśmie, które zawiera zgłoszenie się od pełnomocnika, również wnoszę o dołączenie akt sprawy białostockiej i poznańskiej. Wydaje mi się, że żeby komisja mogła w ogóle dalej obradować, powinna się zapoznać z całością akt obu spraw. Przewodniczący komisji Kazimierz Smoliński, pytany przez posłów o termin dostarczenia tych akt, powiedział, że ma to nastąpić niezwłocznie. Prokuratura musi w odpowiednim czasie to przedstawić. Tak? Ale co to znaczy odpowiednim czasie? Nie wyznaczamy terminu, nigdy tak nie było. Mam nadzieję, że to niezwłocznie zostanie zrobione, bo wystąpi o niezwłoczne dostarczenie. Dyskusja zostanie wznowiona po dostarczeniu dokumentów przez prokuraturę. Polscy strażacy dotarli na grecką wyspę Ewia, gdzie pomogą w gaszeniu pożarów lasów. Teraz przystępujemy do budowy obozu, mówi dowódca polskich strażaków w Grecji, brygadier Michał Langner. Równolegle wysłaliśmy zespół rozpoznania do tych miejsc, gdzie strażacy od jutra będą pomagać greckim kolegom gasić pożary, bo po co tutaj przyjechaliśmy. I generalnie plan jest taki, że do jutra rana mamy gotową bazę operacji i mamy ustalone miejsca działań i od jutra od godziny 6-7, w zależności od tego jak zdecyduje strona grecka, wchodzimy do działań już takich typowo gaśniczych. Na miejscu panuje duże zadymienie, a temperatura w ciągu dnia sięga 40 stopni Celsjusza. Talibowie przejęli kontrolę nad kolejnym, szóstym już miastem w Afganistanie. Po wycofaniu się stamtąd wojsk NATO, walki między rządową armią a bojownikami toczą się w większości afgańskich prowincji. Zachodni dyplomaci szacują, że pod kontrolą talibów jest ponad połowa kraju. Dramatycznie pogarsza się też sytuacja humanitarna. Publikowane w mediach społecznościowych zdjęcia i filmy pokazują brutalne sceny z kolejnych afgańskich prowincji. Talibowie, którzy zajmują miasta, palą w nich urzędy, sklepy, a nawet niszczą maszty telefoniczne. Od piątku bojownicy przejęli już sześć dużych miast, w tym jedno z najważniejszych w kraju, położone na północy Afganistanu, Kunduz. Walki trwają niemal we wszystkich afgańskich prowincjach, a tysiące ludzi w popłochu uciekają z domów. Liczba ofiar cywilnych rośnie. Cały czas otrzymujemy też informacje o czynach, które mogą stanowić zbrodnie wojenne. Tylko w ciągu ostatniego miesiąca w czterech miastach zginęło 183 cywilów, a rannych zostało 1181 osób. Mówi rzeczniczka Wysokiego Komisarza Praw Człowieka ONZ Ravina Shamdasani. ONZ szacuje, że od początku ofensywy talibów z domów uciekło już ponad milion osób. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Legia Warszawa gra w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Gra w meczu rewanżowym z Dynamem Zagrzeb, z którym w zeszłym tygodniu zremisowała 1-1. By awansować, trzeba wygrać. Legioniści zaczęli w składzie Artur Borus w bramce, w obronie Nawrocki, Wieteska, Jędrzejczyk, w pomocy Mladenowicz, Ligwinia, Sandre Martins, Slisz i Juranowicz, w ataku Lopez i Emreli. Jest siódma minuta spotkania. Bezbramkowy remis. Głównie gra toczy się w środku pola, w którym dominują jak na razie Chorwaci. I to oni atakują, stwarzając groźne sytuacje. Teraz niecelny strzał w stronę bramki Boruca. Jeśli Legia wygra w kolejnej rundzie Ligi Mistrzów, zagra z Szerifem Tiraspol z Mołdawii, który wyeliminował Crvenę z Zvezdę Belgrad. Jeśli przegra w czwartej rundzie kwalifikacji Ligi Europy, zmierzy się z Ferencvarosem. Węgrzy wyeliminowali Slavię Praga. W Warszawie siąpi deszcz, kibice odśpiewali hymn Polski i mecz się zaczął na trybunach przy Łazienkowskiej. Blisko 28 tysięcy kibiców. W tenisie w Toronto doszło do bratobójczego starcia Huberta Hurkacza z Łukaszem Kubotem. A że był to pojedynek deblowy, to Hurkacz grał w parze z Włochem Sinnerem, a Kubot ze starym swym kompanem, Brazylijczykiem Melo. Wygrali Kubot i Melo 7-5 i 6-4. W kolarstwie drugi etap Tour de Pologne, Zamościa do Przemyśla, wygrał Portugalczyk João Almeida, który został liderem klasyfikacji generalnej. Michał Kwiatkowski, który dziś był czwarty, jest też czwarty w generalce ze stratą 11 sekund. I jeszcze mieszane sztuki walki. Poznaliśmy termin kolejnej walki Jana Błachowicza w UFC. Polak 30 października w Abu Dhabi wejdzie do klatki z Gloverem Teixeirą. Cieszyński książę będzie bronił mistrzowskiego pasa w wadze półciężkiej. Teraz ósma minuta spotkania. Próbowała atakować Legia Warszawa, ale piłka ląduje w rękawicach bramkarza chorwackiej drużyny. 0-0 przy Łazienkowskiej. Kolejne wieści właśnie tutaj z Warszawy w kolejnym serwisie sportowym, ale także wcześniej w tym ogólnym o 22. Kolejny sport o 23. Jeszcze do północy w większości kraju spodziewane są burze z gradem. Spokojnie będzie w województwie lubuskim, śląskim, świętokrzyskim, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Jutro też dużo chmur, a przelotne opady deszczu oraz burze, głównie na północy i wschodzie. Termometry pokażą od 20 stopni na północy do 27 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Najważniejsi są ludzie, którzy tworzyli naszą historię. Warto poznawać losy tych, którzy tak jak my marzyli, planowali, kochali. Mamy szansę uczyć się z tych doświadczeń na przyszłość. Łączy nas trudna, ale piękna historia. Jeśli znasz tych, którzy uczą, odkrywają i pomagają nam zrozumieć historię, zgłoś ich do Nagrody Bohaterony imienia Powstańców Warszawskich. Zagłosuj. Opowiadajmy historię Polski. Nie tylko dla nas, ale też dla nich. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert w promocji multirabaty. Drugi produkt 25% taniej, trzeci 44, czwarty 77, a piąty produkt aż 99% taniej. Na przykład lodówka Whirlpool teraz za jedyne 1699, w promocji za niecałe 17 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium do bezinate monohydrykus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

Take a little trip, take a little trip, take a little trip with me. Take a little trip, take a little trip, take a little trip and see. Take a little trip, take a little trip, take a little trip with me. Są, proszę państwa, 24 minuty po godzinie 21. To jest Apteka Wieczorna w trzecim programie Polskiego Radia. Przywitały nas dwa utwory, War i Lowrider, i później ten zbuntowany, trip-hopowy, chyba jeden z ważniejszych utworów, jeżeli chodzi o ten gatunek, czyli Massive Attack, nasi ulubieńcy z Bristolu, i Eye Against Eye. Dzisiaj witam państwa w Aptece Wieczornej w składzie Justyna Grabasz jako wydawca, Olga Szućko realizuje to za stołu mikserskiego, a przy mikrofonie dla państwa, jak zawsze, Jędrzej Kodymowski. Się kłaniam państwu nisko. Tak jakbym mógł porównać tą moją dzisiejszą wyprawę, to prawie jak wyprawa po złote runo Argonautów, albo na przykład powrót Odyseusza spod Troi na swoją ukochaną Itakę, czy do jakichś takich właśnie trudniejszych, proszę państwa, powrotów, przepraw, które na swojej drodze mają duże przeszkód, ale my się nie poddajemy i dalej będziemy starali się dzisiejszego wieczoru przez tą niespełna godzinę zachęcić państwa do słuchania właśnie tych utworów, które zostały przygotowane. A teraz przenosimy się na scenę polską. Grupa Siku i Szare Miraże, czyli cover zespołu Manam. I to była grupa Siku, Szare Miraże, także proszę Państwa, tak jak przed wiekami przybysze z północy skolonizowali nie tylko Wyspy Brytyjskie, ale też sporą część kontynentu europejskiego. Dotarli też aż do Kijowa i podobno do Morza Czarnego. Myślę tutaj o wikińskich wyprawach. Tak też na dzień dzisiejszy może nie są one takie krwawe, bo to są, proszę Państwa, sposoby podbijania innych rejonów świata za pomocą muzyki. Właśnie w tym wypadku Król Północy, czyli King of the North, More Than You Will Ever Know. czasami zadaję sobie pytanie, czy to jest możliwe, ale tak, proszę Państwa, oczywiście jest to możliwe w wykonaniu koncertowym, bo był to oczywiście urywek koncertu, jedna piosenka wycięta z całego takiego naprawdę konkretnego koncertu, przedstawienia, bo to w zasadzie można potraktować jako taki muzyczny happening z tym całym takim, proszę Państwa, współudziałem publiczności. To, co się dzieje na koncertach Króla Północy, czyli formacji King of the North, to jest po prostu niesłychana rzecz i tylko oczywiście możliwe do posłuchania w trzecim programie Polskiego Radia, do czego serdecznie Państwa zachęcam. I tak też, żeby nie pozostawiać, proszę Państwa, złudzeń, że jest to audycja, w której będę prezentował zawsze wszystkie gatunki muzyczne, które zasługują na Państwa uwagę. Sophie Tucker, dziś w wykonaniu Good Time Girl. When I said it out loud, it wasn't as strong as it was in my head. I tried not to think about it, so it came back louder. I think it's been about a year since I became a snob. Decided not to play along, so it grew bigger. Me and my head have become very, very, very close. We decided not to tell you, to tell you about it. We're just gonna play it safe, do what we know. Play it cool, lay low, not tell you about it. And here I am playing by myself, me and my superiority complex. Zostając, proszę Państwa, w wątku płci pięknej, która w sztuce, szczególnie w muzyce, zawsze była obecna, czy jako po prostu obiekt westchnień, czy jako muza, jako inspiracja, czy po prostu jako wykonawczyni. W tym wypadku akurat raczej jest to obiekt westchnień autora, zresztą swojego czasu grupa Rendezvous po przemianowaniu wydaniu z grupy Brak miała szansę, myślę, zrobić kolosalną karierę, gdyż ich muzyka odróżniała się od całej reszty w sposób zasadniczy. Pamiętam w Jarocinie na koncercie wszyscy przybiegli posłuchać właśnie tego utworu. Rendezvous i A na plaży Anna. Jesteś ze mną w brudnym mieście, szare niebo nas zalewa, zimne stanie i czekanie na autobus albo koniec. A na plaży mi się marzy taniec w słońcu i bez końca, wirowanie na jej ramię, kropla wody, słońca promyk. I tak, proszę Państwa, w Aptece Wieczornej, w trzecim programie Polskiego Radia, którego trzymamy się, proszę Państwa, i do którego słuchania zachęcamy, jest czas na stare przeboje, na coś, co też w swoim czasie robiło grę i właściwie po dziś dzień jest aktualne. Creedence Clearwater Revival i Fortunatus Son. Oh! 45 minut po godzinie 21, czyli 15 minut do godziny 22. Przenosimy się na scenę polską, choć jest to sztuka muzyczna wręcz o globalnym zasięgu, myślę uniwersalna, mogłaby być odbierana w sposób taki sam w każdym punkcie naszego globu. Boka, zespół, którego twarzy nie znamy, K&B. I tak, proszę Państwa, powoli będziemy się zbliżać. Do końca jeszcze podam mój adres, na który możecie przesyłać propozycje muzyczne. jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed Państwem już piękny utwór zespołu Breakout, Na drugim brzegu tęczy. Thank you. przychodzisz zawsze do mnie, gdy zapada zmrok. Zapalasz rzekę tęczy i przerywasz noc. Zapalasz rzekę tęczy i przerywasz noc. Nie pytasz nigdy o nic, a jednak wiesz co chcę. Przepłynąć poprzez tęczę, na jej jasnawy trójcze. Przepłynąć poprzez tęczę, na jej drugi jest, proszę Państwa, 7 minut do godziny 22. To znaczy, że nasze spotkanie dobiega końca. Żegnają się z Państwem Justyna Grabasz, Olga Szućko oraz Jędrzej Kodymowski. A na samo zakończenie w klamrze zamkniemy ten nasz dzisiejszy świąteczny, właściwie można powiedzieć, nastrój. Bristolski Massive Attack i Paradise Circus. Do usłyszenia. Zostańcie Państwo z trzecim programem.